Dagens mysterium. Gjør ferdig setningen. Fish cake is a cake made. Og vi som sitter her, vi vet heller ikke hva den setningen slutter med. Eller en av oss vet det kanskje, siden en av oss skrev det i Google-dokumentet i sin til lært på, men... Ja, nei, vi får se. Det er viktig notat å ha med, fish cake is a cake made. Altså ikke bare at det står på en notatblokk, det står fish cake is a cake made. Ja. Det står sånn... En i hver rute, i sånne regnearkruter liksom. Altså jeg har jo noen tanker rundt, rundt problemet også. Ja, det. Og hva det kan være. Men jeg tror vi scroller til venstre i dokumentet vårt, så lar lytteren få høre i slutten av episoden. Ok, ja. This is a teaser for the end. Ja da. Folk må få noe og lengt etter. Ja. Okay. Åh, skal vi gjøre en påskekrim i år? Nei. En påskekrim om fiskekrim. Anyways. Påskekrim om fiskekrim. Nei, skulle vi ha en sånn detektiv-thriller vi postulert om når jeg fikk opp sånn varsla om at du jo. Er i Marilia eller noe sånt? Ja, og etter masse research så fant du at det var en elv i området som het nesten en ja, del av navnet. Ja, den bekk som heter Marilibekken her, rett og slett. Ja, etter at da, sånn tøys og tull, så var det sånn der The Plot Thickens. Ja, hva var det da? Etter at da, Marilia, jeg trodde det var noe sånn, what? Er det noe algoritmer på noe av tingene mine som tror jeg er i Costa de Marilia, eller noe sånn shit? Uansett da. Eller bare i den bekken som det heter. Ja. Du er oppe i bekken. Du er oppe i en bekk. Velkommen til Twin Stick & Chill. Podcasten fra, hva vi prøver å si, De lekkere gubben. De lekkere gubben. De lekkere gubben i Twin Stick Gamer. Ja. Gubbalurene, i stedet for trubadurene og sånt. Ja. Ja. Vi er sånn de tre musketerer, og så Adrian, D'Artagnan. Ja. Det er det han heter, ja. Han er ikke her i dag. Nei, ikke sånn. Han tror vi har drikket masse dals med Mr. China. Vi kaller den Mr. China fordi at den heter et sånn type kinesisk navn. Når du hører det, så har du null kontekst på en måte hva det er for noe. Så du må liksom høre det fem ganger for å skjønne hva det er. Ja. Så derfor kaller vi den bare Mr. China for å gjøre det lett. Han også kaller den Mr. China. Ja, det, altså Adrian gjorde det, så derfor føler vi det greit å gjøre det vi også. Nei, det skal bli spennende å høre når han kommer tilbake og hva som egentlig har foregått. Hva greia med Mr. China er. Men det så ut som han hadde kost da. Ja. Ja. Nei, jeg forlater dere ikke, gutta. Nei, vi tar en liten intro først. Vi tar en liten hei, jeg heter Rasmus. Hei, jeg heter Odin. Hei, jeg heter Petter. Shit. Det var den mest normale introen vi noensinne hadde. Ja. Spørste. Ja, vi har jo pratet om fishcake og bra. Ja, okay, men altså, ok. Introduksjon liksom, ja. Ja, introduksjonen. Av oss tre, var mest normale. Det er sant. Ja. Nei, jeg har jo øppet podcast-gamen mitt. Du har det, ja. Jeg har blitt pro podcaster. Du har jo blitt med i Norges triveligste podcast. Jeg har det. Og jeg har kjørt den rett i dass. Ja, du har gjort den helt utrivelig nå. Sitter jeg bare og fis og rekker finger over Google Hangouts til begge to. Ja. Nei, så retro-teamen har nå fått seg en kraftig boost i kvalitet, for å si Milton M. Jeg mener, jeg savner Jemi. Retro-teamen har fått seg en kraftig boost. Nei, jeg savner Jemi. Det er jo, jeg skulle... Ja, men altså, no offense, Rasmus, men jeg er helt enig. Ja, ikke sant? Altså, retro-teamen var jo også en av favorittpodcastene mine. Ja. Og nå kan du ikke høre på den uten å høre deg selv. Nå er det en helt annen ting. Ja. For du var sånn, ny episode av Retro-teamen, tenker du, og så kjenner du på. Nei, vent, jeg var jo med og spilte inn den. Ja, jeg trengte å høre på den. Den ble bare sånn, hvis jeg skal høre på den, så ble det bare sånn kvalitetssikring og sånn forslag til forbedring. Finn frem i notatblokk og skrive ned noen greier, liksom. Ja, men det er sånn. Jeg vet akkurat hvordan det er. Det er sånn når jeg hører på Matertalium, altså bandet mitt. Ja. Jeg sitter jo ikke og koser meg med det. Jeg sitter jo bare og tenker, æsj, Petter, det der burde gjort bedre. Det er alt jeg tenker, liksom. Men du burde jo det. Ja. Mener, det, ja, ja. Nei, du er flink. Du er veldig flink på det. Jo, men altså, det er jo sånn man burde tenke også for å bli bedre. Men man kan, det er liksom en sånn curse. Man kan liksom aldri helt nyte sitt eget verk på samme måte. Total agreement from Rasmus. Pleier vi å ha en sånn, hva har du gjort siden siste ting? Ja, har du helt glemt det er lenge de liksom podcastet nå bare blurrer seg sammen i ett ja. Så i retro-teamen så snakker du om liksom ja, det her spilte jeg på kanalen i det siste og så kjenner du på, nei, vent det ikke her jeg skal snakke om det Sant Nei, vi har jo en liten sånn tematisk crossover etter hvert også her så det blir jo spennende Mm. Så tankene mine om et spesifikt spill vi skal snakke om det Så kommer jeg til å være nødt til å splitte opp her nå Så da sier litt av tankene mine nå Og litt av tankene mine i retro-teamen Oh my god, og hvis du vil ha The whole thought, så må du høre begge podcastene Så jeg kommer til å bare sitte og Shit, man! Si halvparten av ordene som trengs for å få til en ordentlig setning etterpå. Ja, du lager en setning, så sier du Her sier du ord 1, 3, 5, 7, 9 Og så i retro-teamen sier du 2, 4, 6, 8, 10 Genialt, jeg skal begynne som tegneserie Ja, crossover-event mellom TSG og retro-teamen Apropos crossover-event Vi skal kjøre live-show Ja, det blir jo faktisk en literally crossover-event Ja, det er det Hvor du skal kjøre to live-show på en kveld Jeg vet ikke hvordan det skal gå Fordi du er en soldier som bare... Kjem til å slite ut på den ene og være død på den andre sånn det... Så kanskje det bra at vi switcher hvem som er først og sist da Så du ja, kan være død yes. på en av hver Hva skjer du det? Med meg det? Ja Hva som skjer det siste? Mm. Nei, lite egentlig For så vidt Men jeg har endelig fått flere prototyper som jeg skal teste Forhåpentligvis når jeg kommer hjem i kveld Ja Og så videre fremover så får jeg de der CT-skjermene mine Forhåpentligvis til uka Så det blir veldig spennende Den tror du det tar for at de er opp og kjører liksom Åh, jeg vet ikke Jeg har dem i hvert fall Ja Det er jo bra Og så... Men tar de 15 hertz? Nei Nei, jeg må finne noe som gjør dem Det er gøy Og så... Men Odin, jeg stiller opp for deg Jeg er med. Jeg skal gjøre det jeg kan for å lette den brydden. Ja, ellers så har jeg også tenkt på det at jeg kanskje skal skaffe en annen skjerm for retrospill. Og så heller bare spill på en måte ja. Sånn 2000 og oppover på den ja. Som jeg får nå. Som sikkert mange vil ha fortsatt kalt retro, men ja. jeg skjønner hva du mener. Fordi det er på en måte det er så krystallklart, det bildet på den PC-skjermen der. Mm. At hvis du spiller NES på den, så blir det samme som å spille emulator, basically Ja, kind of ja. Kind of, det er i hvert fall er skjedd bilder av det Veldig, veldig, veldig, veldig, veldig, veldig tynne scanlines Ja, det spørs litt Veldig klart Det spørs litt på hvis du spiller 15 kHz spill Så bare tilpasse andre ting som gjør at du får sendt inn det signalet, så blir det sykt tynt Men det du bør gjøre er å på en måte oppskalere det Og, ja Ja Da får du på en måte sånn utseende som du er på jakt etter da Men ja, da begynner du jo på samme måte som det jeg er nødt til å gjøre med konsolene For å få dem opp på helt moderne ting da Ja Så du får jo litt lag, og så kan du ikke bruke lightgun games og så videre så du har Ja, så jeg vet ikke helt, det må jeg se på når jeg får dem men, Så det er ikke noe plug-in-play i dere greiene du har kjøpt? Nei, men jeg har heller ikke noe NES etter moment Så nei. Jeg har på en måte faktisk ikke noe retro-konsoler Så det er ikke et veldig stort problem akkurat nå Kjem til å starte med å game på PlayStation 2 på ham, tipper jeg ja. Så uansett, det gleder jeg meg til Ja, og så... Ja, det er egentlig det som har skjedd Så jeg har fått loads av spill fra England Som jeg skal selge og få cash in the bank Og så kjøpe mer prototyper Sånn for fremover Kos meg Og så har jeg endelig blitt ferdig med å dømpe alle Diablo-prototyperne mine Yeah. Det er vel over 100 stykker Og jeg skal begynne å organisere dem Nå skal jeg kjøpe noen sånne små plastmapper Og ha dem i og arkivere dem ordentlig Så det blir vel De siste månedene mot sommeren Nå tenker jeg meg ja. Det der er sånne ting som arkiveres på Dora Sånn type ting liksom Petter Ja, det er en sånn type ting som kan arkiveres på Dora Ikke nødvendigvis Diablo-prototyp-diska, men sånn sjeldne software-ting på disk. Men det er da ikke for privatpersoner ut på Dora? Nei, nei, men jo, det om kan det være. Er noe stat... Okay, det finnes privatarkiv også, men liksom... Mm. du kan på en måte kjøpe opp plass innpå der. Ok. Men det er sikkert veldig dyrt, så det er sikkert ikke... Det er for firma og staten ja, og... Ja, det er nok for folk som... Eller for firma, ja. Eller sånn der, typ Bill Gates. Ja. Ikke sant? De har ikke en sånn, sånn skranten container som du kan drive og stue inn og... De nei, det er ikke noe de steler, egentlig. Nei, altså, jeg tenker med sånn barnehageonkel-lønn, så får du kanskje en container uten tak som står ut i regnet, liksom. Ja. Det, eller i skuffe i en random... Liksom, sånn skjenk av noe slag som den står like, i hjørnen. Ja, du kan like gjerne ha det igjen. Ja. Så, nei, jeg tror ikke det... For din del så tror jeg ikke at Dora er plassen. Hm. Og så vidt jeg har fått med, så har de ikke liksom tatt sånne... Sånne type ting. Men det er kanskje fordi at det er fortsatt for nytt, jeg vet ikke. De har nok garantert CD-er og aha, altså, med informasjon om forskjellige ting på. Jeg har sett videokassetter der, for eksempel. Jeg fant jo Spider-Man et eller annet. Jeg husker ikke hva det var. Spider-Man? Ja, Spider-Man på VHS. Et eller annet Spider-Man. Jeg husker ikke hva det var. Så det fant jeg. Det lå bare på... Men det var ikke i statsarkivet. Det tror jeg var byarkivet. What? Aner ikke hvorfor. Spider-Man på VHS. Mm. Det lå ved siden av et gigantisk kors med Jesus på. Jeg vet ikke om det var bare sånn random. Kanskje sånn kristendøbba på nynorsk? Nei, jeg tror det var bare en sånn skrothylle som jeg ikke har sortert enda. Som presten som bare var sånn superfan av Spider-Man. Det finnes sikkert mange prester som er superfan av Spider-Man. Åh, hellig Jesus, super. Vær så snill og bevilge meg Spider-Man-krefter. Det er det eneste jeg vil. Amen. Amen. Amen. Ja, ja. Nei, du Peter. Jeg kan jo, som en liten segway fra Odin til meg, så kan jeg jo dele en event som skjedde mens jeg og Odin hang ut sist gang. Hang dere ut? Ja, vi var faktisk ut. Vi var ut og hang. Mm. Og da, det var mens du hadde gått tur etter jobb og kom inn og med. Og så var det jo snø og dårlig vær og føre. Så vi står jo der og tar en sigg, og så hører vi plutselig KABOOM! Faen! Og så bare snur vi oss rundt hjørnet, så ser vi at en bil som har krasjet inn i en annen bil, eller sånn, bulka en annen bil da. Mm. Det var ingen som skadet seg, men du hørte liksom, puff, en skikkelig smell liksom. Mm. Så ser vi at fyren bare går ut og bare, helvete! Så blir liksom dritsint, og så går han inn og bare kjører. Ja. Jeg skjønte ikke helt det her, for at den andre personen som satt bakom, satt jo bare inn i bila. Ja, ja. Og jeg så på personen var liksom, Å, shit. To stykker som går bakom oss og kikker, og det hørtes ikke ut. Det var ikke liksom boop, og det var ikke dusk, men det var dunk, ja, liksom. Ja, sånn skikkelig smell. Og, men de satt seg bare inn i bilen og kjørte. Og det skjer for deg hvis du tar en palle og bare pelmer den på asfalten, og bare sånn klass, sånn skikkelig sånn der lyd. Mm. Men, vent, var det en bil som kjørte i andre som sto i ro? Nei. Vi så ikke nøyaktig hvordan det var, men vi hørte bare lyden, og så snudde vi, og så vi at begge bilene sto i ro. Men det var jo at med fotgjengefeltet, så det var mulig at en stoppet, og så prøvde den andre å stoppe, og så sklei igjen. Kan være. Ok, var det sånn front mot front, eller? Nei, front mot bak. Ja, ok. Men det var han som krasjet i... Ja, han som krasjet bak som kom ut og var sur, eller? Ja, det snødde veldig mye den dagen. Det var den fremste fyren som kom ut og var med, ja. Ok, så dem som hadde krasjet inn, dem var sånn... Ja, det er sånn, vi så jo ikke inn i bilen, men jeg skjedde meg at det var sånn, å shit, sitte bare inn i der og bare håpe at det skal gå over. Ja, jeg tror det er mange som gjør det, altså. Ja. Men jeg mente man bare må kjøre videre, altså, jeg vet ikke. Nei, det er ikke helt bra, da. Nei, jeg... Altså, det, hvis de har forsikring, så vil helst de ha noe, ja, hva heter det da? Skademeldingsskjema? Ja. Ja, det synes jeg var rart da, fordi de gjorde ingenting, liksom. De bare ropt faen og helvete, og så gikk de gikk inn og satte seg. De gikk bare om og så på bilen da. Ja, og så gikk de inn og satte seg og kjørte igjen, så ble det sånn, hæ? Hmm. Prøver de ikke engang å snakke med fyren som krasjer? Jeg vet ikke. Nei, man trenger liksom et lite sekund på seg når sånn skjer til å bare, ok. Men så var trafikkert ved, vet du? Ja. Ja, det er sannsynligvis. Det er jo første bil. Det har blitt bare to, eller sånn, ett felt hver vei der nå, vet du. Det er rett utenfor til meg der. Ja, på Buran. Så det kommer jo busser, alt mulig rart. Det er jo et helvete. Hvis du er i ulykke, så må du faktisk kjøre ut av byen for å få fred, sånn at du kan fikse det. Ja, ja, ja, ja. Det er faktisk det. Ja, nice. Så det var en ting som skjedde. Og så ja. Har jeg spilt Spider-Man og Subnautica i siste. Og jeg synes i det angående Spider-Man så er slåssinga dritkjedelig. Det er så gørre kjedelig. Men det å bare slenge seg rundt og kruse rundt i New York er fett. Ja. Jeg vil si, jeg synes ikke slåssinga er dårlig da. Slåssinga er heller ganske bra faktisk. Og den er liksom tilfredsstillende mens du driver på. Men det er for mye av en, og det er for repetitivt, og det er for kjedelige fiender. Ja. Og det er rett og slett alt for mange sånn combat encounters, om du vil da. Og oppdragene der du møter på folk og slåss mot dem, de er ytterst repetitive og gjentagende. Det er sånn, å, skal jeg inn i enda en base og banke opp enda mer fem waves med dudes, og så blir det sånn der. Ja, nei, det er, jeg skjønner det. Ja. Det er svake punkter med spillet uten at det er sånn, det er ikke helt krise, men nei. Ja, du merker liksom det at de bare har copy-pastet en del events og bare puttet det overalt så at du skal ha ting å gjøre i spillet. Ja, jeg synes det er litt dumt at de må liksom... Ja, og DLC-ene har vært mer av det samme kjipe oppdragene. Jeg har ikke DLC-ene, så jeg vet ikke hvordan de er igjen. Nei, jeg har... Nei, jeg tror bare jeg har spilt igjen din. Og nei, kanskje, nei, jeg har spilt to av også. Nei, samme av det. Det er i hvert fall, jeg orsker ikke å gjøre ferdig DLC. Nei. Jeg tror ikke jeg kommer til å gjøre det, eller? Nei, det sier jo litt, ja. Men storyen? Og karakterene? Ja. Det er ikke mindblown, men sånn. Det er greit, synes jeg. Nei, jeg synes det var veldig bra. Ja. Jeg synes det er bedre å spørre med en story i det spillet enn i... Siste filmen. Men du er jo mer, kanskje i målgruppen nå, da, vet jeg. Ja, I guess. Så, it's fine. Jeg var ikke noe fan av Mr. Negative, da. Egentlig. Han synes jeg fikk for mye tid. Altså, det var, han var ikke interessant nok til å være så i fokus. Ja, ja. Apropos negativ. Nei, men... Subnautica, ja, altså, da. Subnautica, ja. Det er jo veldig morsomt og interessant så langt, da. Og jeg driver fortsatt og driver å utforske hvordan egentlig alt funker i spillet. Så... Men driver du fremdeles liksom å brakkes med... Driver du å samle opp blærefisk for å få vann? Ja. Ja. Nei, men du har liksom kommet på kanten til å på en måte få kicka i gang system som gjør det litt enklere, da. Ja. Den plassen du er på nå kommer til å være veldig nyttig med tanke på ressurser og... Men det som irriterer meg er at jeg har ikke funnet nok sånn, hva skal jeg kalle det, sånn vrakrester til å kunne lage en sånn multipurpose room. Åja. Men jeg har liksom alt annet rundt det. Men jeg, så jeg kan, jeg har, tror jeg eneste liksom, rommet jeg kan lage en sånn scan room. Ja, men det er kjekt. Altså, vrakrester er ikke noe problem, det er bare en grind for å hente. Ja. De er med overalt, liksom. Ja, ja. Men jeg finner bare ting jeg allerede har. Så jeg får bare sånn titanium fra dem i stedet for hva det er for noe jeg får. Når det er... Ja. Ja. Men jeg følte i hvert fall at på det punktet du er nå, så begynner ting å gå litt mer kjapt da. Det begynner å dette på plass mer ting som gjør at du kan bygge saker og ting som gjør at det er enklere å finne andre ting du trenger. Og så på en måte alle systemene begynner på en måte å møtes og spille sammen mye bedre da. Men det er ganske kjekt når du får løsninger som gjør at du kan for eksempel plant frukt som vekser seg selv og bare blir til sånn H2O-kilde. Ja. Det var kjekt. Da slipper du å begynne å tenke på det, så kan du fokusere på andre ting. Ja. Men det er stilig at spillet liksom har forskjellige faser. Så, vi har jo ikke snakket så mye om hva greia er med spillet her nå, men det er jo et sånn survival-spill. å krasjlande på en svær åpen verden med bare hav. Spørsmålstegn? Bare hav? Hvem vet? Altså, helt, kanskje? Helt med en gang så skjer det jo, når du står oppe på dere dingsen din, så skjer det jo dere gigavraket som ligger og brenner. Og så skjer det sånn bittesmå korallting som så vidt stikker opp fra vannet. Så du begynner liksom å tenke sånn, ok, hvis det stikker opp sånn slightly korallgreier, kanskje det også er andre plasser hvor det stikker opp litt mer ting. Og det kan jo kanskje hende at det er tilfellet. Det er så bra spill. Men det er sånn mest under vann uansett da. Det er jo undervannsgreier. Og så må du bygge baser med sånn undervannsrør og rom og alt mulig rart, så må du liksom passe på at du har luft. Og så fucka opp med å bygge når jeg laget dere scan roomet første gangen, bare for å teste ut hvordan det funket, så fant jeg at jeg ikke hadde luft inne det. Så jeg prøvde å sjekke om jeg kunne hacke med å lage sånne der luftflytedings på toppen av vannet med sånn rør nedover, ikke sant? Ja. Så prøvde jeg å bygge den inn i scanrommet. Og så klarte jeg liksom gjøre det, men når jeg går inn i scanrommet så finner jeg jo ikke den lufta som kommer inn. Okay. Men det er bare på utsiden så ser du at røret stikker inn i selve scanrommet. Mm. Og nå er det sånn at hvis jeg prøver å demolisje scanrommet så står det at jeg må fjerne røret. Og røret er inne i scanrommet, så jeg får ikke tak i å ta bort røret heller. Mm. Så de er støkk inni hverandre, så jeg får ikke fjernet det. Så det bare er der. What? Det kan nok hende at du får det til, som jeg også. Jeg prøvde lenge, for det, så liksom, jeg får ikke til å demolisje scanrommet fordi dette røret der. Og så har jeg gjort alt jeg kan for å få tak i det jævla røret, men jeg får ikke det. Så det er støkken her, liksom. Det kan være litt krøvelat, da. Det er litt sånn weird. Og så hver gang jeg lager det spillet, nei, går ut av spillet, så flikker den mellom svart skjerm og Are You Sure? Så bare sånn dirrer den i sånn 10 sekunder. Så det er sånn at du føler at spillet er sånn så vidt hengt sammen i sømmen. Så vi kan si at offisielt så forespør Twin Stick Gamers en liten patch til PS4-utgaven, da. Ja. Ja. Men, og mye content. In general. Ja, de jobber jo med en DLC, sånn selvstendig DLC. Ja, altså foreløpig så synes jeg content-messig er det bra. Ja, ja. Kjempespiller her. Jeg trodde det skulle være mye tommere enn det var, men det er liksom... Du så for deg at det var... Tommere, altså mindre ting. Mhm. Men det er liksom rett ned i vannet, så er det sånn, der er resources, der er resources, der er resources, der er resources. Selvfølgelig aldri det man vil ha akkurat der og da, men alle de andre er der. Det er sånn når du leter etter Lego, liksom, og jeg skal ha den brikken, så finner du alle de andre tingene. Yep. Og når du liksom, nei, nå skal jeg ha den andre brikken som jeg så 1000 ganger i sted, så finner du aldri den. Mm-hmm. Sånn føler jeg det. Yes. Det er sånn, å, jeg trenger silver ore. Og så får jeg titanium, jeg får kopper, jeg får gull, jeg får gull, jeg får gull, jeg får gull, jeg får gull. Men jeg skal da ha sølv, for faen! Yes. Åh, det er irriterende. Og når jeg skal ha gull, så vet ikke jeg hvor jeg har gjort av gullet mitt, så jeg må finne mer gull, og da finner jeg jo bare sølv. Mm. Men det at du faktisk har fått tak i det spillet nå, betyr det at de har klart å fikse salgsiden på PlayStation Store? Ja. Ok. Så der, de postet jo en liten sånn statement om det der, der de sa at shit, sorry, vi har fucket opp noe. Salgsiden er ikke klar for store deler av Europa. Mm. Den må lokaliseres før det er mulig å kjøpe det og laste ned. Dette kan ta et par måneder, så ja. Oi. Oh. Sykt bummer da, de innså det på launch, liksom. Og det som er så ironisk er at jeg har engelsk språk på PlayStation min, så når jeg går inn på den norske anførselstegn kjøpsiden, så står det fortsatt på engelsk, fordi at jeg har det på norsk. Så hele greia der er så dum. Nå, ja. Når jeg har valgt engelsk språk, mens siden jeg har lokasjon i Norge, ja. Så godtar den ikke at, ja, men du skjønner ikke engelsk, du, Peter. Selv om du har valgt engelsk språk fordi du bor i Norge, din retard. Ja, dere der plaget jeg litt. Ja. Det skjønner jeg. Det er så teit. For det er ikke at spillet må lokaliseres engang, liksom. Og det er jo ikke heller. Det finnes jo ikke på norsk. Nei, men det er godt at det er i orden, da. Det finnes jo også fysisk, da. Ja, men det var veldig limited release, da. For det var... Når jeg letet etter det i Norge, så jeg fant én butikk som hadde den og sånn. Og den var ikke i Trondheim engang. Så det var ikke sånn Elkjøp eller noe sånn vanlig butikk. Det var en sånn rar en. Jeg tror jeg skal prøve å oppdrive fysisk versjon, så spiller jeg sannsynligvis på nytt igjen. Siden Steam har jo naturligvis oppdatert seg, og da er jo puff, saven min bort. Ja, ja det, thanks, det har skjedd flere som har klaget over. Så ikke bare det hadde skjedd med. Nei, det, det vel noe sånt. Jeg har klaget til Jan-Erik om det, men da er, jo, da er det jo bare jeg som dum, ikke sant? Ja, ja. Du må jo skru på og passe på å fikse sånn at systemene funker. Det er jo mitt ansvar. Du må jo selvfølgelig lage backup på en harddisk etter hver jævla session, Rosmus. Ja. Du må jo gidde det. Ja, naturligvis. Ellers kan de bare fikse det der. Ellers kan de lage systemet som funker. Oi, der var... Da fikk mikken seg en liten sving, ja. Supert. Yeah. Mm. Og så har jeg sett opp til sesong 3 av Breaking Bad. Å herregud, fjerde sesongen. Ja. I'm on the threshold. Jeg er snart din favorittepisode. Å herregud. I'm soon there. Hvis jeg kommer innom dette en gang i uka, så må vi sette oss ned og se en episode sammen. Jeg skal tvinge deg til å se The Fly. Nei! Det er den beste episoden. Vet du hva, jeg snakket med Rasmus om det her, og han sa at han elsket denne episoden. Fuck. Så nå, Odin Rasmus, fight! Ja, ja da. Ja. Nei, meg da. Seriøst bra sesong, fjerde sesong. Ja, jeg gleder meg. Ny sesong, Frankie and Grace. Eller Grace and Frankie. Ah, ja. Why? Var det det som gikk for sånn 15 år siden? Nei. Men tenk på Will and Grace, du. Will and Grace er det. Det er han homofile duden av en dame, ikke jeg? En homofil? Jeg tror det. Er de sammen da? Ja, nei. Jeg tror han var homofil. Jeg har ikke skjedd serien. Men hun blonde dame som alltid er sånn, hey, YOLO! Jeg har aldri skjedd serien. Jeg tror ikke det er så smart, og hun er sånn, yeah, I'm gonna do it anyway. Og en sånn, oh no, oh god damn it. Ok. Altså, jeg har aldri skjedd serien, Odin. Ok. Det er derfor jeg tar feil. Will and Grace. Kjempe. Mwah. Apropos TV-serier. The Series. Åh, det har vært mye bra, jeg synes det. Ja. Sett tre episoder av nysesongen av Punisher. Fuh. Det er så bra. Ja, okay, yes. Odin. Det er greit, jeg koster litt av litt, Odin. Ja, det skulle kanskje jeg ha gjort. Ja, samme. Det er solid. DC smelter på store trommer og lager Titans. Det har også vært veldig solid. Det er jo litt desperat etter noe som ikke er superhelt relatert her, men jeg tror jeg bare er nødt til å embrace Destiny og bare... Du må bare godta at du er en trangsynt jævel som bare ser ting med superkrefter, eller sci-fi. Eller sci-fi, og jeg fant nettopp... Åh, jeg gleder meg faktisk til å se Star Trek The Next Generation, eller hva faen, nei, hva heter det? Star Trek Discovery. Yes. Sesong 2 har kommet. Yes. Punisher er jo krim-action, da. Mens til meg så er det sånn der... Ja, ok, jeg ser for tida... Eller jeg har ikke begynt å se Punisher, men jeg kommer til å gjøre det, så det blir sånn Punisher. Det er Breaking Bad. Det er Gilmore Girls. Liksom, der har du variasjoner, altså. Men så, seriously da, Gilmore Girls er mye morsommere enn det høres om det. Det er sikkert. For det, det er sånn, det høres ut som en sånn jentatt serie. Men den er mye mindre jentatt enn man skulle tro det, til tross for at hovedpersonene er mor og datter. Men det er sånn mye bikarakterer rundt som på en måte gjør hele greia funny. Jeg nevnte jo også opp... Det er ikke sånn en dyp serie, det er jo sånn morsom, liksom. Jeg nevnte jo noe opp Grace and Frank, ja. Jeg vet ikke hva det er. Det er to litt eldre damene som, ja, deres ektefeller går fra dem fordi de er homofile sammen. Så flytter jeg dem sammen, og så blir det krøll. Ja. En av er sånn skikkelig prippen frøken, og den andre er litt sånn, ja, kunstner, maler litt rande, litt, okay. Litt sprø, rykker litt harsj. Så det er egentlig en ganske fortreffelig serie. Virkelig ikke en Rasmus-serie, men jeg liker den. Så her har det skjedd to episoder av den nye sesongen av True Detective. Åh, True Detective, det har skjedd. Det har ikke skjedd. Åh, ok. Nei, sesong 1 synes jeg var veldig bra. Det er et punkt der, der ting... Der barsen treffer vifta. Og det er veldig sånn... Åh, faen, liksom. Sesong 2 er også bra, men jeg hører mange data der. Sesong 3 liker jeg veldig godt. Så langt i alle fall. Og så er Vikings. Vikings begynner å nærme seg slutten. Det begynner å bli trist. Ja. De, han ene vikingen der han tok med seg en hel haug med folk og dro til Island. Så han fant Island, han nemlig ubebodd, plaget med skarpe steiner og mye vulkaner liksom, og dårlig vær. Ja, det er rart det var ubebodd der, eller? Egentlig ikke. Folk kommer dit og bare, faen, her vil ikke jeg bo. Yes. Kjem vikingene og bare, åh, this is a good place. This is a good place. This looks like the inside of my heart, so... Ja, men det er trist, altså, siden det går ikke så bra opp her. Så det er ganske bummer akkurat den sekvensen, eller den delen av serien. I hvert fall for noe for tida, da. Mm. Ja. Men det er en bra serie, da. Yep. Bare ha litt sånn weird flyt. Nok om serie, da, tenker jeg. Har ikke så mye film, så jeg har ikke så mye å si det heller. Ikke det Aquaman, da, men jeg orsker ikke å snakke om det. Oh. Nei, det... Du liker den ikke, jeg synes den er ok. Ja. Nei, men det er ikke noe overraskende at jeg ikke liker den. Nei, det er det ikke. Lyset er ganske lang vei. Altså, jeg var veldig forberedt på det forveien. Men jeg får den eneste storyen der som jeg egentlig brydde meg om, det var faren, takk om henne. Mm. Og hun, Nicole Kidman. Ja, ja, det var sånn heartwarming, faktisk. Det traff meg litt emosjonelt. Mm. Mens mellom Aquaman og Mera, skal jeg si. Ja, Mera, ja. Det, nei. Der hadde jeg null tilknytning til det, liksom. Mm. Var helt likegyldig til om det gikk bra eller dårlig mellom dem, liksom. Ja, det var faktisk solid, det forholdet mellom hele det temaet med two worlds that were never meant to meet, og det greiene der, og hver dag så går... Og så går han ned på kaja hver dag, og at han fortsatt gjorde det. Da var det sånn, damn. Hadde jeg vært en fyr som griner film, så tror jeg kanskje jeg kunne ha felt en tåre der, liksom. Det var sånn veldig klassisk sånn eventyrstil på den måten det der ble fremstilt på. Du vet forresten at det er han fyren som spiller alle klonene og Jango Fett. Ja, ja, stemmer. Stemmer. Det er så, jeg bare kom på det midt i filmen at faen, det der er jo alle klonene i Star Wars. Han er klonekrigen, han. Ja, han er litt fyrlig. Det er din feil. Ja, det visst da. Jeg har gamet litt rann det. Hæ? Jeg har fått spilt litt. Åja, gamer, ja. Jeg snublet over et av de kuleste spillene på ganske lang tid. Mm-hmm. Det er Beat Saber. Ja, ja, ja. Stemmer, du har ikke snakket om det forrige gang, for det var kanskje før... Just, vi tok jo opp en... Så lenge siden. November og desember podcast sist. Ja. Jeg tror det. Desember gjorde vi ikke en... Nei, vi har ikke snakket om det. Det var oktober og november, var det? Vi har ikke snakket om det vi gjorde i jula. Nei, men det er to episoder. Vi har spilt Vaselina og... Men det tar vi på recappen. Vi bare tar recappen for desember, som er to episoder. Ja, som greit. Går fort. Ja. Nei, så Beat Saber. Veldig solid. Mm. Rytmespill i VR med to lasersverd. Ja. Du skal slå på blå eller røde kuber med piler på siden. Og så går det der i rytmen med skikkelig, skikkelig kul elektronisk musikk. Og gitar-hero-instinktene bare strømmer tilbake, liksom. Ja, ja, ja. Og noe... Jeg sa på retro-teamen, jeg tror det, at jeg kom på 149. plass på en sang. Det visste jeg at det var et oppdatert score. Jeg valgte 8. plass. Så det har begynt å få taket på, da. Er Beat Saber dere som kommer? Ja, ja, ja. Det må nevnes. Så jeg beredde jo å gjøre ferdig trofisen der og kose meg, og... Ja, rett og slett for cardio-trimmen min. Mm. Og det merkes egentlig. Mm. Ja, det funker bra. Ryggen hjelper ikke akkurat, da. Den er litt kranglet. Den blir hverken bedre eller særlig mye dårligere av det, så sånn sett er det egentlig så bra som man kan nå på. Men ja, ja. Ja. Artig spill. Mm. Men ja, det skal få litt trekk for noen sånne små ting. Sånn, campaignen har bare masse sånn fucka oppdrag der du skal ha bom på så og så mange og kutt så og så mange noter feil og sånn. Ja, de på en måte prøver å tvinge fokuset på litt sånn, ja, andre ting da, for å på en måte gjøre det litt mer variert, men det funker ikke i hele tatt. Beat det høres Saber. Ut som noe av dem kastet seg i den siste liten. Ja, altså det spillet der bør handle om å havne i the flow og gjøre det så bra som mulig. Ja. That's it. Hvis de slutt ikke, med sånn annen drit, det funker ja. Ikke. Hvis de ikke klarer å lage en campaign rundt det, så lar de bare lage en campaign. Ja. Men så er det også da story mode i et spill som heter Beat Saber. Ja, det er jo ikke story mode da. Ok. Campaign, sort of, ja, der du har et sånt brett med, ja. Litt interessant det da, at hvis du kommer til en bane med et sånt litt oppdrag, klarer sangen her så bra, eller noe sånt, så åpner du to andre. Og den ene ruta, den har kanskje en eller to oppdrag på seg, som er ganske vanskelig, mens den andre ruta kan ha sånn mye flere da. Ja. Men det hjelper jo ikke altså, siden for å få alle trofisen, som har jo klart alt der. Ja. Så det, ja. Men det var litt interessant da, den lærte jeg jo litt hvordan det funket. Mm. Men det er et veldig bra spill i alle fall, så alle som har et VR-headset, de, ja, det er rett og slett obligatorisk VR-spill. Spør du meg da? Ja, ja. Og det blir interessant. Jeg har PS VR, så har jeg skaffet meg det, for det blir ikke jævlig artig. Mm. Men apropos story mode, altså dere vet jo Minecraft story mode er en greie. Ja, sant. Lager har dere fått med dere at Minecraft story mode har blitt en TV-serie? Mm. Ah, nei. Tegneserie? Ja, sånn animert serie, altså i den grafikken som Minecraft er bare animert, liksom. Nå synes jeg den skal begynne å trappe ned. Det er Minecraft-grafikk. Mm. Huh. Jeg kom tilfelligvis over det på Netflix og så at, hæ? Er det her en ting? Og tydeligvis... Det har blitt så stort nå, vet du. Jeg gidder ikke det, men jeg bare bladde inn når jeg bladde inn på Netflix, bare så jeg det tilfelligvis, og bare, ok. Jeg kan godt se for meg at... jeg synes det er rart. Men... Igjen så er det sikkert mange som synes, som er eldre enn oss, som synes at Sonic TV-serien og Pokémon TV-serien eller sånn. Ja, det var aldri noe Dungeons & Dragons TV-serie, eller? Mm. Jo, vi hadde faktisk, jo, kanskje var det? Det var Dungeons & Dragons TV-serie. Var det? Mm. Ja, ja. Ja, men eldre enn det da. Og det var hvertfall ikke noe Pong TV-serie. Nei. En episode, den. Og det har vært så bra. 5 minutter. Åh, dude, jeg synes vi må skrive et skript om en 3,5 timers epic om spillet Pong. Mm, yes. Ja. Ja, men, det kommer i kule til jorda. Mm. Og den spretter frem og tilbake og ødelegger alt. Ja. Så de er nødt til å device sånn space-vegg. Ja. Som gjør det sånn. De er nødt til å drive og bounce en back and forth in eternity. Helt til de finner en løsning. Og så finner de ut at, og det her kan vi bruke som en unlimited energy source. Og så løser det alle verdens problemer. Ja, lager skikkelig stort. Ja. Og så blir kula sint. Ja. For energien til kula, den skal kun brukes til kinetisk overfølelse. Ja. Så går det fortere og fortere, så til slutt så bare går det så fort at det åpner et sort hull. Mm-hmm. Den får en annen dimensjon. Og så bare traileren åpner med liksom at det skjer en vegg som begynner å få sprekka, zoom inn på en dude, og så bare THE WALL IS BREAKING! Ah! Så bare kommer kula gjennom veggen, og bare BOOM! What is happening to the space? Ja. Space is breaking and falling into også, itself. Ja, ja, altså, vi kjenner flodbølger og lyn og torden, fordi alt mulig rart, og så... Is it a bird? Is it a plane? No, it's Pong, it's Pong! Og så mens han sier det så bare BOOM! Kjenner titelen liksom Pong! Med flammer og lyn. Så post-credit-scenen, ja, når jeg mindre får stoppe her, jævla kula, så splitter den seg i to, og så tre, og så Og så bare NOOOOO! Og så ferdig med det sorte hullet, så kommer Space Invaders. Så krasjer Pong-ballen i månen, og så knuses månen. Det er sånn Space Invaders film. Det er basically alle filmer hvor aliens kommer til jorda. Det er basically Space Invaders. Hæ? Den kula er månen. Oh! Pong er månen. Ja. Så når den krasjer jorda, så bare fuck opp alt. Åh, det er greit. Pong the movie. Betyr det, Rasmus, at sequelen til Pong er Majora's Mask? Ja. Oh my god! Lore overload. Overlord. Oh, I just got overlord. Oh wow. Jeg følte bare Adrian sin spirit bare overtok meg et sekund her. Would you say that you've just been overlord? Men ja. Herregud. Jeg synes det var ganske hilarious, jeg synes jeg er hysterisk, jeg. Det var en gang han sa det. Ja. Jeg bare, nei. No. Men jo da. Please don't. Altså, det var en funny joke, jeg husker ikke hva den vissen var. Men, I got it. Den var funnet, den var bare pain. Altså den kan være det liksom. It's possible. Men jeg har et spørsmål. Ja. Hva har vi spilt på kanalen? Vi spilt til jul Vaselina julkalender 2000. Og så spilt vi whatever. Hva var sist? Mega Man. Ja, en hack til Mega Man 2. Christmas with man. With man Christmas. Ja, juletre. Ja, det var en level av Mega Man 2 som var pyntet litt på og gjort om til juletema. Og bossen var et juletre. Det gjorde vi en time. Sånn omtrentlig og veldig vanskelig. Ingen av dem som var her på det tidspunktet var spesielt god i Mega Man. Nei. Men det gikk, vi klarte, vi redde jula. Det gjorde vi. Og så julkalenderen. Julkalenderen. Det dumme med julkalenderen var at julkalenderen funket ikke, så vi Rasmus fikk ikke høne. Jeg fikk ikke høne. Var det noe jul i år? Nei. Vi leta, og vi leta, og vi leta, og vi spilte alle spillene. Men så var det, var en jule, det var en sånn julekalender-reception. En julekalender inni julekalenderen. Yes. Som hadde masse var minigames, og en av minigamesen var høne. Så det funket ikke da. Men jeg fikk jo en video av Adrian som har suttet hjem og redda dagen min, rett og slett. Herregud. Høne! Fornøyd, Rasmus. Det var noe på vei opp til Jerkin for nyttårsfeiringen. Da sendte han en video når jeg og Geira satt og spist pizza på nede på der. På Oppdal. Ja. Den fant dere jævla minigame, og den lokka det, og høne, høne. Så det var ikke bare du som hadde blitt splitterpinegal. Sånn på det tidspunktet så hadde jeg sånn 30% overbevist meg selv om at jeg bare var crazy, og husket feil, at det ikke var noe soundbite i spillet som hadde høne. Men det var det. Det var det. Jeg var et crazy lal. Eller Odin bare snur seg mot meg og bare vel. Ja, bare at du skal anerkjenne det at både jeg og du er fullt enige om at det stemmer ikke at Rasmus ikke er galt. Nei. Ja, hva du sa, Rasmus? Selv om du har rett angående den tingen, så betyr ikke at du ikke er steinhakket ordet. Nei, det gjør ikke. Nei. Det har ingenting med den saken her. Nei. Jo, det kan faktisk ha noe med det her. Oi. Twist. Dam, dam, da. Altså, jeg tror ikke nødvendigvis det at jeg spilt Vaselina julekalender i barndommen jorden og for min mentale helse going forward, liksom. Det var sånn, ja. Det var ganske skratt. Ja. Jeg gleder meg til at vi skal spille Kykkelig kokos. Åh. Kykkelig kokos. Spiller du, du. Og den der TV-en med sånn babyansikten. Mens bare surrer rundt omkring, sånn. 8, 1, 5, 4, 9, 3. Hva er denne lyden, sånn? Åh, er det en katt? Nei, det er ikke en katt. Det er noe litt større enn det. Er det en hund? Nei, det bor på bondegård. Åh, er det en kanin? Nei, dessverre er det sånn at man bare liksom kutter linjen mens de prater om ja, da skal vi over til nå skal vi tømme søppelbøtter over små barn. Ja. Ring og bruk 500 kroner i kjøpet og bare drit deg ut. Hva er kjøpet? Hvilket dyr er dette? Kykkeliky. Og så bare sånn, mamma og pappa er ikke glad i hverandre lenger. Jeg tror det er min feil. Og så bare kutt dem linja og så bare sånn, nå skal vi over til noe helt annet. Nå var det faktisk påminnt en gang når jeg var på TV når jeg var liten. Oi! Hæ? Ja. Har vi suttet her med en TV-kjendis, og så har ikke vi visst om det engang? Nei. Jo, du har sikkert sagt det til meg for lenge siden. Kanskje, muligens. Vi var på sånn pilgrimsferd med barnehagen, tror jeg. Oi. Så vi for rundt i sånn, jeg vet ikke hva vi hadde. Det var sånn strisekk som vi hadde kuttet til, og hadde sånn skjorte, liksom. Ja. Og så var vi på domkirka. Og så kom det noen fra NRK eller noe sånt, og jeg har spurt hva vi syns om dere pilgrimene og det der, da. Og jeg bare, se! En mørtert bil! En mørtert bil. En mørtert bil? Ja, for jeg klarte ut å si mørtel. Mørtert. Og når jeg kom hjem, da, morsan og farsan bare, du hva skal vi si? Det man skjønner på, vet du. En mørtert bil. En mørtert bil. Jeg bare, fuck pilgrimene, mørtert bil! Oh, wow. Oh, ja da. Du har ikke forandret deg nå siden en gang. Jeg har ikke. Du har gjort akkurat det samme i dag. Det spørs det. Jeg har jo innvendinger på. Har du? Tell the story, Odin. Det var når han store på sporet hadde dere, ikke lyden av Norge, men det hette da, dere Norges sanger, eller hva faen heter det. Og så stod han på Nordre da, og jeg liksom gikk forbi, skulle på Merkur senteret der, og så står han utenfor der da, og ser ut som han egentlig har en litt sånn slapp dag, så står han der, og så er en fyr med kamera og sånt, så er han sånn mikrofon. Så er han sånn, hei du! Har du lyst til å synge, du? Og så er jeg bare tenket i det hele tatt. Jeg tror ikke, det på en måte slår meg hvem det er eller noe, så jeg bare sånn, Tore, ja, ok. Ja, nei, jeg kan jo sikkert, ja, sure. Eller noe sånt, så bare sånn, ja, har du hørt, hva heter det, din Trondheims natt? Sånn, eller hva det heter for noe, den sangen ja, på Norge, på den. Nei. Og bare sånn, nei, altså du kan ikke teksten, nei. Nei, men bare syng du. Og så har han en sånn iPad med teksten på. Jeg har kallet melodien i det hele tatt da. Jeg peiler på hvordan det går. Så jeg bare sånn, Trondheim snart, bla bla bla bla bla. Og så så jeg på filmet. Og så er det som er så klent, er det at et vennepar av mamma jobber begge to på NRK. Nei. Så jeg får jo selvfølgelig vite det her da, vet du. Når vi skulle på det, hent noe hos dem en gang, så sa de, ja, driver du å lage en karriere, eller driver du å synge og sånn på gata, du? Så var jeg sånn, ja, så kom inn i et klipp her fra Tore. Ja, det skal bli morsomt, jeg bare, å nei, nei, nei, nei, vær så snill, vær så snill, vær så snill. Ja, den skal med, sjø, den skal med, sjø. Åh, så den er, ja. Og gitt om folk som på den barnehagen jeg jobbet på den tida, og farmor hadde sett det, og familie begynte å ringe da, vet du. Og kompisene hadde sånn, faen, du, det er jo kjentlig, det er jo. Og det, altså, jeg har ikke peilet på hvordan den sangen går, så liksom, de fikk jo ikke lipsynka det helt, altså, så står jeg bare der og er dum, da. Jesus Christ. Det klippet skal faen meg finne i oss. Jeg håper det ligger på NRK. Tore på sporet, han legger jo igjen et par spor han også. Vi finner jo han. Hvis vi finner han, så finner vi Odin som synger Trondheim snart. Da kan vi ringe til en privat, og så har han en kassett med det på. Jo, om det må til. Altså, jeg kjenner en som har jobbet for han som journalist. Det her ordner vi liksom, selv om det blir vanskelig. Jeg har kilda til å få tak i fra han, altså. Det blir så bra. Ja, ja. Nå er det. Ja, vi har spilt ting. The bills are spinned. Ja, spinned. Banan spinner. Ja, men, Resident Evil. Ja, vi har spilt det, vi. Var ikke kjempeartig å være med på Resident Evil etter Halloween, Odin? Det synes jeg var kjempemorsomt. Fordi du var ikke med. Nei, jeg var med i Sherlock. Det var du. Det er du alltid. Det var en hel session der vi bare gjorde ferdig det spillet, var ikke? Ja, du og Adrian. Ja, du var her, du også. Spred eder og galje. Ja, jeg jo. Ja. Ja. Og begynte å snakke om tarmsystem, musical. Tarmsystem. Nei, det var faen meg. Noen av de episoderne der synes jeg faktisk ble utrolig bra. Bare tull. Jeg har jo fått bra feedback på tarmsystem, the musical. Ja. Det var fin, den. Paul bare sendte oss meldinger, og dere er herlige! Jeg blir faktisk litt sånn varm om hjertet. Ja. Nei, men det var morsomt da. Det var litt synd at de to siste episoderne, da begynte vi å bli trøtt, og Adrian var nesten dødsjuk. Ja, han hadde jo vært ute og festet kvelden før, så på de to siste episoderne så begynte vel bakrusen å virkelig kikke inn. For han liksom solte liksom med adrenalin, og bare, eller gått på overdose, på liksom bare å bruke reservelagret på å ikke dø, på de forrige episoderne liksom. Ja. Så mot slutten så begynte liksom alt å bare gå tomt i kroppen hans, liksom. Så da var det no defenses against tilbakerus lenger. Nei. Så da begynte man jo å kollapse helt. Så når rulleteksten kom, så bare, åh faen, jeg må gå og legge meg. Så tok jeg den Odin. På slutten så bare, takk for session. Jeg tror jeg takk for meg. Ja, så bare går den. Mm. Du hører liksom at livsgleden bare ebber ut av den. Ja, ja. Det var trist, men det var morsom session for deg. Ja, kjempe. Bra spill. Litt godt å få gjort ferdig den gjennomspillingen, så vi får ranka inn viewsen for alle dem som gleder seg til Resident Evil 2. Jeg har faktisk, selv om jeg ikke var på session, så har jeg sett ferdig gjennomspillingen av det på YouTube. Mm. Så jeg vet hvordan det går. Gratulerer jo, din. Ja. Sweet. Jeg synes faktisk det var så fett. Du er en flink gub. Ja, jeg synes det var fett, så jeg hadde bare lyst til å se hvordan det gikk. Ja, det var Resident Evil. Ja. Det er ikke så mye mer å si om det. Nei. Kjempespill. Mm. Artig gjennomspilling. Så har vi noe jeg er veldig glad i. Metroid og Primo. Metroid og Primo, jo. Ikke sant. Jeg har startet gjennomspilling der. Vi har spilt Metroid Prime før, jeg og Rasmus. Mm. Men det var tydeligvis ikke nok til Rasmus, så vi må spille igjen, bare randomized. Ja. Men, ja, det er jo et godt påskudd da. Ja. Sin spiller blir jo som et helt nytt spill. Ja. Med den randomiseren på. Prinsippet bak randomiser er jo det at alle viktige ting og power-ups og sånn i spillet er kastet opp i været, og så har det, ja, programmet som vi kjører for å få gjort det, der bare puttet ting helt tilfeldig. Ja, så det betyr at når du finner første item, det vil da være en annen item enn den du pleier å få, som betyr at du må da gå en annen vei enn det du vanligvis ville ha gjort, mest sannsynlig. Så du på en måte gjør ting i forskjellig rekkefølge, og du må liksom tenke annerledes på diverse puzzles, og av og til så må du gjøre noen sånne der, ja, hacker skills for å komme deg videre. Siden før vi startet gjennomspillingen her, så har jo jeg prøvd å spille det en gang selv. Mm. Og det programmet som randomiser spillet, det har mye forvalg og innstillinger på logikken bak randomisingen, om du vil. Ja, hvor og, mye hacker skills du trenger for å gjøre ting. Ja, rett og slett. Og der gjorde jeg ikke noe med dem første gangen. Mm. Mens andre gangen så tenkte jeg bare, jeg får jo til en god del ting da. Sånn triksing og hopping dit jeg ikke skal kunne hoppe og sånn. Så jeg bare krysset vekk mye av de forenklende elementene. Mm. Så jeg var litt nervøs egentlig for hvordan den randomizer-runnen vi kjører på kanalen kommer til å gå. Mm. Og den var ganske rough i starten. Så det er kjekt at jeg brukte et par timer på å teste det. Så det var spesifikt ett sted der vi måtte gjøre en L-dash over en ravine som var ganske vanskelig å få det. Mm. Men det var jo i starten av spillet da, og nå når vi har kommet litt lenger så har vi jo åpnet flere muligheter da. Men ja, det er bare 4 episoder som har kommet ut foreløpig. Mm. Det kommer flere. Vi har allerede tatt opp frem til episode 9. Og jeg tror vi er på god vei. Jeg tror vi er over halvveis. Ja. Så vi får se. Jeg tror ikke det skal være så mye mer kromspring igjen. Can't wait. Det blir i hvert fall spennende å se. Ja. Det er rett og slett fortreffelig at du liksom ikke vet. Det kan gå bra, det kan bli krøll. Mm. Og jeg gleder meg til å spille mer. Ja. Så vi får så prate sikkert mer om det når vi kommer litt lenger. Nei, du har en sånn subtil håndfis, du. Ja. Nice. Det var liksom Odin som bare, ja, ok. Og så sa dere det samme i kor, sånn. Mm? Gjorde vi det? Kommer litt lenger. Hva er det? Ok. Det var det jeg flirer av, i hvert fall. Okay. Ja. Nei, jeg bare flirer av at Rasmus sitter og prater, og så kommer du bare. Ja, samme. Mm. Yes. Og så har vi gamet... Har vi det? Nå gjør jeg hodet musikker her. Ja, vi har gamet Banjo. Og Bacon, i solstykket. Yeah! Mm-hmm. Og det var morsomt. Som det pleier å være, fordi det er Banjo. Ja. Og Odin er positivt overrasket. Eller kanskje som forventet, men du synes selvfølgelig det var bra. Ja. Ja. Og sånn, her i dag så har vi klart det, men det har ikke kommet ut i januar enda. Så spoiler alert, vi klarte spillet. Men vi klarte ikke 100%. Nei, og det skjedde jo i de episoden som har kommet ut, så det kan vi jo kanskje... Kanskje... Det kan vi snakke om. Nei, ikke av den der. Åh? Nei. Sikker? Ja. Er ikke det der alle unntatt de to siste? Nei. Ok. Jeg tok jo opp sinnssykt mange, så det der, den delt ja. I to, den der. Altså. Så det skal vi ikke snakke om ennå, Rasmus. Da skal vi jo snakke mer om det spillet senere, så kanskje det ikke så mye mer å si akkurat nå. Ja. Nei. Så, ja. Banekosteri, fantastisk spill. Et av, vi var artig da, episoden der. Ja. Det alt jeg kan si. Vi pleier å være det. Odin var kjempeartig. Vi kan jo alltid anbefale våres eget materiale. Ja, skje dem. Skje dem. Nyt dem. Nyt dem. Og kos med dem. Kos med dem. Kos med episoden. Yes. Print dem ut og kos dem arket. Vi har et spill til som ja, kom ut I januar. Og du kan jo si litt om hvorfor vi spilte det, ja. Og hvorfor det kommer ut akkurat da, eller kom yes. ut akkurat da, siden det her I ja. Fortid, fremtid, noe. Det ikke så lett, I en annen tid. Men uansett, på podcasten Retro-teamen, som nå med I, så pleier vi å kjøre ukas spill og ukas film. Ukas spill. There we go. Ja. Sånn. I sant. Nå har dere en ny jingle, Rasmus. Klipp ut meg som synger den. Ja. Og så kan jeg si at jeg pratet med en bekjent, så har jeg fått tak I sånn 140-150 Jeg kan ikke si laserdisk, altså. Nei, ikke Remi. Nei. Nei, vi får se om vi må oppdatere noen jingler som har med meg og som sier dumme ting, men da må jeg først si dumme ting. Ja, men du på god vei, Rasmus, så ja, det takk. Går bra. Ja, takk. Godt å høre. Jeg liker det. Nei, Otto kommer og sier, hei, ukas spill Battletoads and Double Dragons. Ikke bare Double Dragon? Kanskje. Jeg tror det bare Double Dragon. Men Double Dragon til, eller det omtaler, ja, setninga. Double Dragon Billy og Gilly, skal jeg si. Ja. Altså, de the Double Dragons, da. Sure. Ja. Det kan gå til. Sikkert. Men jeg tror spillet bare heter det med entallet. Det kan hende, siden det jo Double Dragon jo TM-en. Ja, ja. Trademarken. Ja. Merkevaren. Double deres. Dragon, double fun. Shit. Game of Thrones, altså. Okay, Game of Thrones skal ha sånn ja. Minus en drage plus lots of cool shit. Watch it. Game of Thrones burde bare hyre inn meg sånn marketing keys. Yes. Ja, så på torsdag så satt jeg med og prøvde litt og grange. Og jeg hatet det. Jeg hatet livet. Jeg hadde lyst til å gå og tørk støv. Oi. Så jeg bare slutta, og så gikk jeg og la meg, siden dagen min hadde ikke vært så fin. Så det var bare, det gjorde ikke noe for meg I det hele tatt. Men jeg måtte bare sjekke om du hadde tørka støv, da, så, det, og det hadde du ikke. Nei, jeg har ikke det. Sånn, livet mitt er slitsomt nå. Okay. Jeg får ikke te det. Du får ikke te livet. Jeg slit. Det høres ut som du sitter på kanten med selvmord her, sånn, jeg klarer ikke livet, ok? Nei, ikke sant, så det ikke så alvorlig, liksom, men det bare, den stua her, den hadde kunnet hatt godt av å bli rydda litt ofte, liksom, men en gang I halvåret. Spesielt med alt det jungle av teknologi foran her. Ja da. Holy shit! Ja da. Men sånn der. Ja, nei, altså, livet går nå fremover, uansett om det går bra. True that. Så da... Chugging along. Chugging along on a bottle of beer. Hey, yeah, yeah. Ja, det spillet. Men altså, ja. Så I de to første episoderne spilte jeg og Rasmus med Friendly Fire. Og I de to siste episoderne så spilte jeg og Odin uten Friendly Fire. Mm. Og anbefales uten Friendly Fire med kompis. Ja, spille I to player, game B. Så vi spiller noe annet enn det, fuck off. Ja. Ikke gjør det. Men altså, det gikk jo bra. Ja, altså, nei. Det jo bare å holde seg unna hverandre. For eksempel når det var dere... Mm. Når det var dere syklene der. Mm. En holdt seg foran, en andre holdt seg bak. Jo, men... ja, det... Enklere, det var mye enklere. Altså, det var enklere for oss å spille, fordi at... jeg trengte ikke å være sånn der Åh, kommer Rasmus til å ta den fienden her, så jeg må holde back Men så tenker du, åh, kanskje Petter tar fienden her, så du også holder back Så går vi begge bort, og så tenker vi, åh nei, så jeg må ta den, så går vi begge mot fienden ja. Og banker hverandre i stedet Sånn slapp jeg Odin helt, fordi det var sånn begge kunne gå mot fienden Så var det bare tilfelligvis en av oss som fikk noe i fienden først, så kunne den andre gå og gjøre noe annet ja. Mye enklere, mye bedre Men det var jo litt artig å se det at, altså vi har jo spilt beat'em-ups før da Ja Og det jeg merket fort med den sjangeren var det at det ikke noe artig å spille det alene Nei Men hvis du spiller to Så er det ikke bare ok, det er faktisk ganske fun Så det er veldig merkelig altså Men det er en sånn ting folk bør være obs på da At sånn type spill som dere der Kan være ganske bummer å spille alene Men vi koste oss jo i går når vi spilte Ja, ja. Men vi la også merke til at Når man spiller to stykker Så det kommer alltid to og to Enemies på skjermen samtidig ja. Når man er to stykker så går det bra Når man er en Og vi var på tredje bane Og det kom sånne piskedamer Ja Og de piska, altså du kunne prøve å snike deg Hoppe over og bakom og alt sånt her Ikke sjans, de bare borsa bare Ja, så det kommer en sånn rytme da At du var liksom piska ved ene dame Og når det liksom var det piska ved andre dame ja, ja. Og så var det piska første og andre, ja, ja. Første og andre tre slag så er det Ja Det var bedre vanskelig ass Og så skal jo level 3 få en ganske stor feit sin tommel ned da vi kommer oss ikke forbi Nei Det ble plutselig litt sånn Vanskelig der, ja Men det har jo med at jeg sug, da Ja, det har også med, mye med at den levelen sugt Den er vanskelig Ja, men når en level sug og jeg sug Så går det jo dårlig Ja, double the suckers ja, Featuring Petter Og level 3 for Battle Dragons Nei Ja Nei ja. Jo, nei, kanskje Nei, spillet var artig, men det sluttet veldig fort å være artig på den levelen da Ja Og ja, så er det også noe med at Når du møter motstand i spillet, så kan det hende at det ofte er litt Mye av greia er det å bryte gjennom det og lære seg det Men du opplever det ikke med den her På en måte ja. Herregud, det er Trynne i to din Hæ? Jeg så ikke Trynne, men det går bra Nei, du skulle være glad for Herregud Forstår du det? Du må ikke fin, nei Du må slutte Nei, jeg vet ikke det Du skal bare få se min vakre side Åja, du tør ikke å være stygg med meg Nei, jeg mener at du gjør det No Jeg kan ikke se på den Jeg kan ikke se Skjønner du med deg? Jeg er så stygg Den trynet er bare ille Da har jeg det ingen bruk Sett meg helt ut med det der Så folk som kommer bort dit hender på begynnelsen Ratten og sletten Nei, men jeg har mye mer andre interessante ting å si om Battle Dragons Så da må dere høre på retro-teamen Blunk, blunk Og så kan dere der høre For her virker vi ganske enige Ja Så får dere se, eller høre i retro-teamen om Erasmus, Otto og Lars enige om Battletoads X Double Dragon Kanskje en av dere vil være med som gjest Sjokk ut som Odin hadde lyst til For å på en måte Men jeg har jo ikke skjedd den filmen Lette på en måte synden fra deg sånn Når du sier at du synes det suger Nei, men altså Jeg kommer ikke til å si at det suger Jeg kommer ikke til å si at det suger Men at det kan være bra Du sier sånn Ja, nei, altså Altså, 8000 Nei Eller Lars, eller noe Det kommer til å bli sånn Hører liksom Otto rope Nei, og så hører jeg at han liksom Fyller glasset med vin fra tanken Nå Hva for det er Åpner en sånn 100 kilo kiste med masse Små flasker med akkevitt Ja, stemmer, han tok jo det Han var på flaske 7 eller 8 En eller annen ja, setting da. Ja, ja da. Nei, men det som blir litt interessant er jo at de andre gubbene, de har jo prøvd litt forskjellige versjoner av det spillet. Blant annet det på Super Nintendo og Famicom-versjonen. Åja, jeg tror ingen av dem har... Sega Whatever System. Sega. Sega. Sega Genesis. Sega Whatever System, som jeg kaller det. Mega Drive. Kjenner jeg, synes. Mega Drive. Og så finnes det et på Game Boy, faktisk, en versjon av det spillet. Åh, det helt sikkert din beste versjon. Super Nintendo, Sega Genesis. Ja. Ja. Ja. Det var spillene for januar. Det var det. Det var podcasten for januar. Det var det. Skal vi jamme det ut? Skal vi freestyle litt til slutten her? Har vi noe... Ja, og Odin. Look at the boy go. Here comes that boy. Ja, freestyler. Ja. Freestyler. Hvordan blir fremtiden? Er det noe prospekter? Er det noe ting som skjer frem? Jeg tror den ser veldig mørk og dyster og trist. I noen måneder til i alle fall. Så vi har jo noen måneder på oss til å koke sammen et liveshow som kommer til å funke. Det kommer til å komme et liveshow. Det kommer til å være også retro-teamen. Ble bra. Boys. Kommer det til å funke det egentlig? Nei. Det kommer til å suge. Jeg er faktisk... Nei, altså, når det gjelder selve showet, så har jeg litt sånn forhåpninger. Jeg tror vi kommer til å klare å bare få til det der ganske greit. Det jeg er litt nervøs for da, er jo det at jeg skal ha to show på en samme fucking kveld. Og jeg kjenner sikkert å være nødt til å hjelpe til å rigge opp litt rann jo, og pakke ned, og stu i bil, og så dagen etterpå kjøre til Steinkjær og ta da capo på hele pakken. Det ble lørdag, Steinkjær. Ja, det ble Trondheim først. Det bytta en gang som jeg ikke fikk med meg. Så når jeg pratet med Urakel fra... Ja, for det var når vi skulle boke Good Omens, så var lørdagen opptatt. Ja. Så vi måtte ta fredagen i stedet. Og da ble det lørdagen i stedet. Så det var litt back and forth der med planlegging. Jeg sa jo til Urakel at det var på fredag vi skulle komme dit på Brix og på Steinkjær. Men det ordnet seg jo fort da. Så vi har det på stedet, ikke? Men jeg lurer på om energinivået på vei hjem fra Steinkjær lørdagen din. Det kan bli litt... jeg tror vi kanskje tar inn på... Nei, vi kjører hjem. Her gjør vi. Søver vi over oppi her. Følg med i neste episode. Magis. Nei, det blir jo da 26. og 27. april. 26. her i Trondheimen på Good Omens. Blir 60 år eller noe sånt startet. Men det kan sjekkes ut på events på Facebook hvis noen er interessert. Ja. Og, jeg tror den eventen ligger via TSG-siden på Facebook også. Det gjør den sannsynligvis, tror jeg, ja. Men hvis ikke, så... Gamers er på en måte lagt inn i den eventen som sånn vi styrer eventen. Jeg vet ikke. Mulig. Det kan vi dobbeltsjekke. Ja, det gjør vi. Og den Facebooken vår, den skjer jo ikke akkurat så mye action. Så jeg lurer på like siden vår på Facebook. Problemet er at vi poster podcasten her på den siden, så det hjelper jo ikke å si i podcasten. Nei. Nei, vi kan dele den litt da. Ja. Ja. Nei, men jeg merker det, herregud, retro-teamen er jo større enn oss. Ja da, men herregud, der skjer det mer på de sosiale mediene, ass. Ja. Det også er det jo knusktørt. Det ser jo ikke en drit. Det er jo litt mer hva vi gjør også. Ja, veldig, definitivt. Men det er litt blessing in disguise også, altså, notifikasjonene fra sidemanager på retro-teamen siden. Christ, jeg får ikke fred i hverdagen. Nei. Så tenk hvis det hadde vært dobbelt opp med det da. Både TSG og retro-teamen. Ja. Eller hvis vi hadde vært superpopulære, og vi måtte faktisk hyre noen til å kjøpe det for oss. Da hadde jeg hyret inn meg selv. Og så hadde du fått en telefon. Hei, vi har fått 317 mail. Hva skal du gjøre med dem? Kan du vende? Reply ok, sånn som i Bruce Almighty. Ok. Ok to all. Ok. Så vinn alle sammen i lotto, så har ikke en penger til å betale alle sammen i lotto, ikke sant? Så, det var litt dumt. Ja, så konklusjonen er at hvis vi gjør det, så imploderer verden. Ja. Ja. Nei, noen må jo være taperne her i verden også. Ja. Vi stiller opp. Vi kan være profesjonelle tapere, vi. Ja. Profesjonelle tapere. Yes. Nei, sånn, jeg synes jo vi er flinke. Det synes ikke noen andre. Nei, men det er fordi de ikke vet om det. Det er fordi de er støtt. Så er helt sånn, egentlig så synes jeg kanskje vi bør prøve litt på det. Og nå ut litt. Men jeg er ikke noe glad i dere selvpromoteringsgreierne, da. Nei, jeg hater liksom. Det er jo grusomt. Se på my stuff. Se hvor flink vi er. Altså. Subscribe. Ja, ikke sant. Buy my t-shirt. Subscribe, like, comment, click the bell. Share. Det føles litt problematisk for deg. På en side så føler jeg ikke akkurat at vi er second coming of Christ, og at alle må høre på oss. Men når det er sagt, så synes jeg også at vi er flinkere og mer konsis og mer produktiv enn det 100 views i ny og ned tilsier da. Ja. Et par likes liksom, og noen views her og der. Mm. Så, Men så er vi også trøndere da. Ja, og ingen liker dem. Som er ganske... This is sad story over trønder. Ja. Mm. Vi er noen bondeknøler da bare. Pelikanklubben. Det er oss. Det er oss, det. Det er oss, ja. Det blir ært da. Kjent å flyr ta meg Pelikanklubben. Men ja da, nei det går da fremover ikke. Men det som Lars sier angående podcasten, at han synes det er artig å liksom komme seg ut til folket litt med podcasten i form av liveshow og sånn. Mm. Så det blir jo interessant å se om vi kommer til å kjenne litt på samme. Ja. Og det tror jeg egentlig. Mm. Siden vi kan nok, altså det blir jo en spillkveld alle av TSG-opptak, bare at det er masse andre folk der også. Så hvis vi klarer å være litt smittsomme med tanke på humør og sånn, så blir det jo god stemning. Ja, altså, jeg kjente å være veldig sånn zen sånn to dager forveien for å spare opp all klovninga mi til live showet. Så mer enn det live, så er jeg bare liksom så jeg er der liksom. Ja, da er det klart. Det blir bra. Nei, det tror jeg tror det blir... Mitt navn er Jon, og... Ah, ja. Mm. Liksom, Jon med banjort. Det blir så konge. Da er det liksom good to go. Det blir spennende. Ja, vi prøver nye ting. Vi sitter ikke og råtner bort den. Nei. Ja. Var det en podcast? Ja. Ja. Tror du var det? Ja. Mm. Ha det. Takk for oss. Yes. Takk for oss. Ha det. God aften. Jon her. Gutta i Twin Stick Gamers måtte outsource oppgaven om å avsløre den fulle setningen dere fikk høre deler av i starten av episoden. Kanskje ingen overraskelse at den oppgaven gikk til meg, uten å i det hele tatt spørre om jeg var ledig. Ingen spør hvordan jeg har det. Det er det ingen som bryr seg om, men nok om det. Den fulle setningen er, Fishcake is a cake made of fish. Kjempeinteressant. Virkelig en utmerket gåte. Håper dere lyttere har en fortsatt fortreffelig aften, og så snakkes vi siden, om ikke jeg blir arbeidsledig i løpet av helga. Jeg er allerede husløs, så det skulle jo bare mangle. Med vennlig hilsen, Jon.